और जब यूसुफ अपनी भरपूर जवानी को पहुंचे तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया, और जो लोग नेक काम करते हैं उनको हम इसी तरह बदला देते हैं।